สุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายมูลปัณณาสขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. มูลปริยายวรรคหมวดว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรม 1. มูลปริยายสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรม 1. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคนไม้รังใหญ่ในสุภควันเขตเมืองอุปัฏฐาณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมูลเหตุแห่งธรรมทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าการหนดภูมิตามในที่หนึ่งว่าด้วยปุถุชน 2. ภิกษุทั้งหลายปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้พบสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของสัตบุรุษหมายรู้ปฐวีคือดินโดยความเป็นปฐวีครั้นหมายรู้ปฐวีโดยความเป็นปฐวีแล้วกำหนดหมายซึ่งปฐวีกำหนดหมายในปฐวีกำหนดหมายนอกปฐวีกำหนดหมายปฐวีว่าเป็นของเรายินดีปฐวีข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้อาโปโดยความหมายอาโปครั้นหมายรู้อาโปโดยความเป็นอาโปแล้วกำหนดหมายซึ่งอาโปกำหนดหมายในอาโปกำหนดหมายนอกอาโปกำหนดหมายอาโปว่าเป็นของเรายินดีอาโปข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้เตโชโดยความเป็นเตโชครั้นหมายรู้เตโชโดยความเป็นเตโชแล้วกำหนดหมายซึ่งเตโชกำหนดหมายในเตโชกำหนดหมายนอกเตโชกำหนดหมายเตโชว่าเป็นของเรายินดีเตโชข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้วาโยโดยความเป็นวาโยครั้นหมายรู้วาโยโดยความเป็นวาโยแล้วกำหนดหมายซึ่งวาโยกำหนดหมายในวาโยกำหนดหมายนอกวาโยกำหนดหมายวาโยว่าเป็นของเรายินดีวาโยข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้สามหมายรู้พูดโดยความเป็นพูดครั้นหมายรู้พูดโดยความเป็นพูดแล้วกำหนดหมายซึ่งพูดกำหนดหมายในพูดกำหนดหมายนอกพูดกำหนดหมายพูดว่าเป็นของเรายินดีพูดข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้เทวดาโดยความเป็นเทวดาครั้นหมายรู้เทวดาโดยความเป็นเทวดาแล้วกำหนดหมายซึ่งเทวดากำหนดหมายในเทวดากำหนดหมายนอกเทวดากำหนดหมายเทวดาว่าเป็นของเรายินดีเทวดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้ประชาบดีโดยความเป็นประชาบดีครั้นหมายรู้ประชาบดีโดยความเป็นประชาบดีแล้วกำหนดหมายซึ่งประชาบดีกำหนดหมายในประชาบดีกำหนดหมายนอกประชาบดีก กำหนดหมายประชาบดีว่าเป็นของเรายินดีประชาบดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้พรหมโดยความเป็นพรหมครั้นหมายรู้พรหมโดยความเป็นพรหมแล้วกำหนดหมายซึ่งพรหมกำหนดหมายในพรหมกำหนดหมายนอกพรหมกำหนดหมายพรหมว่าเป็นของเรายินดีพรหมข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้อภัสสระพรหมโดยความเป็นอภัสสระพรหมครั้นหมายรู้อภัสสระพรหมโดยความเป็นอภัสสระพรหมแล้วกำหนดหมายซึ่งอภัสสระพรหมกำหนดหมายในอภัสสระพรหมกำหนดหมายนอกอภัสสระพรหมกำหนดหมายอภัสสระพรหมว่าเป็นของเรายินดีอภัสสระพรหมข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้สุภกิณหะพรหมโดยความเป็นสุภกิณหะพรหมครั้นหมายรู้สุภกิณหะพรหมโดยความเป็นสุภกิณหะพรหมแล้วกำหนดหมายซึ่งสุภกิณหะพรหมกำหนดหมายในสุภกิณหะพรหมกำหนดหมายนอกสุภกิณหะพรหมกำหนดหมายสุภกิณหะพรหมว่าเป็นของเรายินดีสุภกิณหะพรหมข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้เวหัพพละพรหมโดยความเป็นเวหัพพละพรหมครั้นหมายรู้เวหัพพละพรหมโดยความเป็นเวหัพพละพรหมแล้วกำหนดหมายเป็นเวหัพพละพรหมกำหนดหมายในเวหัพพละพรหมกำหนดหมายนอกเวหัพพละพรหมกำหนดหมายเวหัพพละพรหมว่าเป็นของเรายินดีเวหัพพละพรหมข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้อภิภูสัตโดยความเป็นอภิภูสัตครั้นหมายรู้อภิภูสัตโดยความเป็นอภิภูสัตแล้วกำหนดหมายซึ่งอภิภูสัตกำหนดหมายในอภิภูสัตกำหนดหมายนอกอภิภูสัตกำหนดหมายอภิภูสัตว่าเป็นของเรายินดีอภิภูสัตข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้4. หมายรู้อากาสานัญจายตนะพรหมโดยความเป็นอาสานัญจายตนะพรหมครั้นหมายรู้อากาสานัญจายตนะพรหมโดยความเป็นอากาสานัญจายตนะพรหมแล้วกำหนดหมายซึ่งอากาสานัญจายตนะพรหมกำหนดหมายในอากาสานัญจายตนะพรหมกำหนดหมายนอกอากาสานัญจายตนะพรหมกำหนดหมายอาสานัญจายตนะพรหมว่าเป็นของเรายินดีอากาสานัญจายตนะพรหมข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้วิญญาณัญจายตนะพรหมโดยความเป็นวิญญาณัญจายตนะพรหมครั้นหมายรู้วิญญาณัญจายตนะพรหมโดยความเป็นวิญญาณัญจายตนะพรหมแล้วกำหนดหมายซึ่งวิญญาณัญจายตนะพรหมกำหนดหมายในวิญญาณัญจายตนะพรหมกำหนดหมายนอกวิญญาณัญจายตนะพรหมกำหนดหมายวิญญาณัญจายตนะพรหมว่าเป็นของเรายินดีวิญญาณัญจายตนะพรหมข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้อกินจัญญายตนะพรหมโดยความเป็นอกินจัญญายตนะพรหมครั้นหมายรู้อกินจัญญายตนะพรหมโดยความเป็นอกินจัญญายตนะพรหมแล้วกำหนดหมายซึ่งอกินจัญญายตนะพรหมกำหนดหมายในอกินจัญญายตนะพรหมกำหนดหมายนอกอกินจัญญายตนะพรหมกำหนดหมายอากินจัญญายตนะพรหมว่าเป็นของเรา ยินดีอกินจัญญายตนะพรหมข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้ในวสัญญานาสัญญายตนะพรหมโดยความเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมครั้นหมายรู้เนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมโดยความเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมแล้วกำหนดหมายซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมกำหนดหมายในเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมกำหนดหมายนอกเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมกำหนดหมายเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมว่าเป็นของเรายินดีเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้ 5. หมายรู้รูปที่ตนเห็นโดยความเป็นรูปที่ตนเห็นครั้นหมายรู้รูปที่ตนเห็นโดยความเป็นรูปที่ตนเห็นแล้วกำหนดหมายซึ่งรูปที่ตนเห็นกำหนดหมายในรูปที่ตนเห็นกำหนดหมายนอกรูปที่ตนเห็นกำหนดหมายรูปที่ตนเห็นว่าเป็นของเรายินดีรูปที่ตนเห็นข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้เสียงที่ตนได้ยินโดยความเป็นเสียงที่ตนได้ยินครั้นหมายรู้เสียงที่ตนได้ยินโดยความเป็นเสียงที่ตนได้ยินแล้วกำหนดหมายซึ่งเสียงที่ตนได้ยินกำหนดหมายในเสียงที่ตนได้ยินกำหนดหมายนอกเสียงที่ตนได้ยินกำหนดหมายเสียงที่ตนได้ยินว่าเป็นของเรายินดีเสียงที่ตนได้ยินข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้อารมณ์ที่ตนทราบโดยความเป็นอารมณ์ที่ตนทราบครั้นหมายรู้อารมณ์ที่ตนทราบโดยความเป็นอารมณ์ที่ตนทราบแล้วกำหนดหมายซึ่งอารมณ์ที่ตนทราบกำหนดหมายในอารมณ์ที่ตนทราบกำหนดหมายนอกอารมณ์ที่ตนทราบกำหนดหมายอารมณ์ที่ตนทราบว่าเป็นของเรายินดีอารมณ์ที่ตนทราบข้อนั้นเพราะเหตุไตรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้อารมณ์ที่ตนรู้แจ้งโดยความเป็นอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งครั้นหมายรู้อารมณ์ที่ตนรู้แจ้งโดยความเป็นอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งแล้วกำหนดหมายซึ่งอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งกำหนดหมายในอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งกำหนดหมายนอกอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งกำหนดหมายอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งว่าเป็นของเรายินดีอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้6. หมายรู้ความที่จิตเป็นญาณสมาบัติหมายรู้ความที่กามจิตต่างกันโดยความเป็นของต่างกันครั้นหมายรู้ความที่กามจิตต่างกันโดยความเป็นของต่างกันแล้วกำหนดหมายซึ่งความที่กามจิตต่างกันกำหนดหมายในความที่กามจิตต่างกันกำหนดหมายนอกความที่กามจิตต่างกันกำหนดหมายความที่กามจิตต่างกันว่าเป็นของเรายินดีความที่กามจิตต่างกันข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้สักกายะทั้งปวงโดยความเป็นสักกายะทั้งปวงครั้นหมายรู้สักกายะทั้งปวงโดยความเป็นสักกายะทั้งปวงแล้วกำหนดหมายซึ่งสักกายะทั้งปวงกำหนดหมายในสักกายะทั้งปวงกำหนดหมายนอกสักกายะทั้งปวงกำหนดหมายสักกายะทั้งปวงว่าเป็นของเรายินดีสักกายะทั้งปวงข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้นิพพานโดยความเป็นนิพพานครั้นหมายรู้นิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วกำหนดหมายซึ่งนิพพานกำหนดหมายในนิพพานกำหนดหมายนอกนิพพานกำหนดหมายนิพพานว่าเป็นของเรายินดีนิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้กำหนดภูมิตามในที่หนึ่ง ว่าด้วยปุถุชนจบกำหนดภูมิตามในที่สองว่าด้วยเสขบุคคล 7. ภิกษุทั้งหลายภิกษุใดยังเป็นเสขบุคคลไม่ได้รับบรรลุอรหัตผลปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่แม้ภิกษุนั้นจะรู้ยิ่งปฐวีโดยความเป็นปฐวีครั้นรู้ยิ่งปฐวีโดยความเป็นปฐวีแล้วอย่ากำหนดหมายซึ่งปฐวีอย่ากำหนดหมายในปฐวีอย่ากำหนดหมายนอกปฐวีอย่ากำหนดหมายปฐวีว่าเป็นของเราอย่ายินดีปฐวีข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาควรกำหนดรู้รู้ยิ่งอาโปเปโชวาโยพูดเทวดาประชาพอดีพรมอภัสระพรมสุภกินหะพรมเวหัพละพรมอภิภูสัตว์อากาสานัญจายตนะพรมวิญญาณัญจายตนะพรมอกินจัญญายตนะพรมเนวสัญญานาสัญญายตนะพรมรูปที่ตนเห็นเสียงที่ตนได้ยินอารมณ์ที่ตนทราบอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งความที่จิตเป็นฌานสมาบัติเป็นอันเดียวกันความที่กรรมจิตต่างกันสักกายะทั้งปวงรู้ยิ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานครั้นรู้ยิ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วอย่ากำหนดหมายซึ่งนิพพานอย่ากำหนดหมายในนิพพานอย่ากำหนดหมายนอกนิพพานอย่ากำหนดหมายนิพพานว่าเป็นของเราอย่ายินดีนิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาควรกำหนดรู้กำหนดภูมิตามในที่สองว่าด้วยเสขบุคคลจบกำหนดภูมิตามในที่สามว่าด้วยพระขีณาสพ 8. ภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบแม้ภิกษุนั้นก็รู้ยิ่งปฐวีโดยความเป็นปฐวีครั้นรู้ยิ่งปฐวีโดยความเป็นปฐวีแล้วไม่กำหนดหมายซึ่งปฐวีไม่กำหนดหมายในปฐวีไม่กำหนดหมายนอกปฐวีไม่กำหนดหมายปฐวีว่าเป็นของเราไม่ยินดีปฐวีข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขากำหนดรู้แล้วรู้ยิ่งอาโปเตโชวาโยพูดเทวดาประชาบดีพรหมอภัสระพรหมสุภกินหะพรหมเวหัพละพรมอภิภูสัตว์ในวสัญญานาสัญญายตนะพรมรูปที่ตนเห็นเสียงที่ตนได้ยินอารมณ์ที่ตนทราบอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งความที่จิตเป็นฌานสมบัติเป็นอันเดียวกันความที่กามจิตต่างกันสักกายะทั้งปวงรู้ยิ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานครั้นรู้ยิ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วไม่กำหนดหมายซึ่งนิพพานไม่กำหนดหมายในนิพพานไม่กำหนดหมายนอกนิพพานไม่กำหนดหมายนิพพานว่าเป็นของเราไม่ยินดีนิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขากำหนดรู้แล้วกำหนดภูมิตามในที่สามว่าด้วยพระขีณาสพจบกำหนดภูมิตามในที่สี่ว่าด้วยพระขีณาสพ 9. ภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้ว